así. میخوایی دردم من کی پروردم جز عشقت در سر حوثی. در سر سودایی دارم در جان قوغایی دارم با خود دنیایی دارم زن دنیا بی خبری باشد جانم بی جانان باشد هجرم بی پایان باشد این غم ها بی خبری. شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید. حضور خلوت انس است و دوستان جمعند، و این یکاد بخونید و در فراز کنید. Oh. نماید شما نیاز کنید. Thank you. در سر سودایی دارم، در جان غوغایی دارم، با خود دنیایی دارم، دن دنیا بی خبری باشد، جانم بی جانان باشد، هجرم بی پایان باشد، این غم ها بی خبری از خلقی جور جفا. دل دیده بسی گو با دل دارم، روی سل دارم، تنها مگذارم، که دارم غیر از کسی. در سر سودایی دارم، در جان غوغایی دارم، با خود دنیایی دارم، دن دنیا بی خبری دردم بی درمان باشد، جانم جانان باشد، هجران بی پایان باشد، این غم ها بی خبری.